टेक्स्ट खोल दें और मैं चाहूंगी कि आप कुछ बातें शेयर करें कि क्या आज भी शैतान वाकई लोगों को बहकाता है और क्या तरीके हैं उसके इस बात के बारे में कि मैं एक मखसूस हिस्सा ले लूँगा तेरे बंदों में से। कोई ऐसी चीज़ें सामने लाइए कि जिससे आपको अंदाज़ा हो कि वाकई शैतान हमारे माल में से, हमारे घरों में से, हमारी औलादों में से हिस्से ले लेता है। कुछ किस्में तो आगे आ ही रही हैं, लेकिन अभी तक जो पड़ी हुई बात है इसमें से भी तो हमें देखना है ना कि क्या हम उसकी बातों में तो नहीं आ रहे। तिलावत सुनवा दें पहले इन दो आयतों की और इसी दौरान फिर आप लोग लिखेंगे। الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا إن يدعون من دونه إلا إناثا وإن يدعون إلا شيطانا مريدا अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। मुझे तो ऐसा लगता है कि हर लम्हे हर पल हम घेरे मतलब सराउंडेड मतलब शैतानी चीज़ों से ना, जैसा मैं कभी कभार कभी किसी को गौर से देखती हूँ ना, जैसा हम अगर बाजार जाते हैं, ठीक है, अगर हम लोग ज़रूरत के लिए भी जाते हैं वहाँ पर भी म्यूज़िक लगी हुई होती है और डिस्ट्रैक्शन हर जगह डिस्ट्रैक्शन होती है। तो ऐसा लगता है कि और जैसा बाहर जाना हो तो चलो आज क्या करें भाई, क्या मसरूफियत करें, मगर खामा खामे अपने आप को जस्ट टू कीप यू बिजी, मतलब मुझे ऐसा लगता है। और एक आयत भी है इसकी, उस्ताजा आप इसको ज़्यादा सही तरह से बता सकती हैं, सूरह लुकमान में, कि उसमें कुछ इसी तरह का अल्लाह ताला बताते हैं कि इतना शैतान हमको गेम्स और इस दुनिया में हमको इतना बिजी कर देता है कि कहीं हमें एक लम्हा ना मिल जाए कि हम अल्लाह ताला के बारे में भी सोचें, कहीं हमको कहीं क्वाइट टाइम ना मिल जाए, कहीं हमारे दिमाग उस तरफ ना चले जाए। तो दुनिया में इतना बिजी कर देता है हमें हर तरीके से, चाहे वो ठीक है हमें लगता है जायज़ हो हमारे घर के काम या बच्चे, मगर वो भी एक हद तक होने चाहिए। ये नहीं कि आप उसको अपनी ज़िंदगी का मकसद बना लें। हम आई थिंक हमारी गलती यही होती है कि हम गलत चीज़ों को अपनी ज़िंदगी का मकसद बना लेते हैं, और ये शैतान की सबसे बड़ी ट्रिक है, दुनियादारी। अस्तग़फ़िरुल्लाह, अल्लाह हम सबको बचाए। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। जी, आप देखिए कि आप कभी सोचे ना किसी के बारे में, जब हम शैतान के लफ्ज़ को कहते हैं तो हम बोलते भी बड़े प्यार से। हर तरीके से हमें घेरा हुआ है, इतने ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं हम सब शैतान से कि यहाँ तक कि लोग ऑफेंड हो जाते हैं अगर हम हर वक्त बोलें कि ये शैतान आप नहीं कर रहे, ये शैतान की वजह से, शैतान बेकार है। और एक शेर भी लोगों ने बना दिया है कि हर चीज़ के फॉल्ट का ब्लेम जो है हम शैतान के ऊपर कर देते हैं और अपने आप को देखते नहीं हैं। तो लोग ये बिलीव ही नहीं करते, हम भी जो है लगता नहीं है। और मुझे बस अल्लाह ताला हम सबको बताया, हर तरह से घेरा हुआ है, इतनी यहाँ तक कि बस हम लगता है कि मेजर चीज़ कर रहे हैं इस्लाम का, नमाज़ पढ़ रहे हैं, दो तीन चीज़ें और कर रहे हैं, बाकी सारी चीज़ें शैतान की कर रहे हैं, लेकिन हमें पता ही नहीं लगने देता है कि हम गलत कर रहे हैं। बस अल्लाह ताला हम सबको बचाए शैतान से। जज़ाकअल्लाह खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। जी, ये आप लोगों के कुछ कमेंट्स देख रही थी। पीपल मेक फन के शैतान के पास इतना टाइम नहीं हो के आपके पास आएगा। देखिए, अंदर भी तो शैतान बैठे हुए हैं ना, नफ्स के तो अंदर शैतान है। शैतान ट्राई टू फेस मी टू चेक द ईमेल बिटवीन द क्लास एंड होल डे नो फोन कॉल बट एट दैट टाइम इम्पॉर्टेंट कॉल्स कम। जी बिल्कुल, कि शैतान यानी इस तरीके के काम करते हैं, और आप एक दफ़ा जमेंगे तो फिर इंशाल्लाह उसका बस नहीं चलेगा। आई फील सो पेन व्हेन आई सॉ इन पाकिस्तानी स्टोर कुरान को का पूरा सेट काउंटर पर रखा हुआ होता है और साथ साथ ही इंडियन सॉन्ग्स पूरे स्टोर में हाई वॉल्यूम में लगे होते हैं। क्लास के दौरान इतनी हिंड्रेंस होती हैं, ऐसे लगता है कि शैतान कर रहा है। हर्डल्स आते हैं यानी किताब, क्लास के दौरान बहुत सारी रुकावटें लेके आता है। वुमेन्स फर्स्ट ओनली ड्यूटी थॉट एंड टोल्ड टू फीड हस्बैंड एंड चिल्ड्रन इन पार्टीज। सही, तो अब देखिए कि अब ये सारी उसकी चलाकियाँ किस बंदे पे लगती हैं जो उसकी बात मान लेता है। नमाज 5 times a day पढ़ना और बाकी के कामों में हर गलत बात करना, यानी मैं नमाज़ें भी पढ़ते रहना और गलत काम भी ना छोड़ना। आजकल भी कुछ लोग इसी गुमराही में पड़ जाते हैं कि अगर किसी के मुरीद हो जाएं तो वो पीर साहब बख्शवा देंगे, कब्र में भी कोई सवाल जवाब नहीं होगा वगैरह वगैरह। अब देखिए, अगर ये सारी बातें होती तो फिर सहाबे कराम को क्या मुश्किल थी इतना मुश्किलात में पढ़ने की और दीन को इतना सर पे लेने की। फिर वो भी कुछ किसी, वो तो अल्लाह के नबी को पीर पकड़ लेते, उनसे बड़ा पीर कोई हो सकता था? शैतान कैसे इन लोगों को गलत चीज़ों में ले जाता है ना। नेकी के काम करने की नियत हो लेकिन फिर शैतान रियाकारी डाल देता है, ये शैतान का हिस्सा हो गया। जी बिल्कुल, लोगों को दिखाने के लिए अगर कोई काम हम करेंगे तो शैतान का हिस्सा हो जाएगा, लोगों के डर से छोड़ देंगे तो शैतान का हिस्सा हो जाएगा। तौहीद से हटाकर गैर की इबादत करवाता है। जी बिल्कुल, स्पेंडिंग यूजलेसली ऑन क्लॉथ्स एंड फूड। जी शाबाश, ये मैं चाह रही थी कि इस तरह की आप चीज़ें सामने लाएँ कि शैतान कैसे हमारे माल से हिस्सा लेता है, कैसे हमारे वक्त से हिस्सा लेता है। दुनियादारी में इतना इन्वॉल्व है कि अनकॉन्शियसली दीन कम्स सेकेंडरी एंड पीपल डोंट इवन रियलाइज। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, तवज्जो हटाता है, टीवी वॉच करवाता है अपने आप को, यानी हम गलत चीज़ों में ज़्यादा ले जाते हैं। तो अल्लाह ताला से फिर यही दुआ की जा सकती है और इसके लिए कुछ प्रिकॉशंस लिए जा सकते हैं। इंशाल्लाह एंड पे हम बात करेंगे कि कैसे फिर इससे बचें। वॉचिंग स्पोर्ट्स लाइक क्रेजी, लोगों के इसरार पर गलती करना। जी बिल्कुल, ये भी शैतान का हिस्सा है। इसराफ बहुत करवाता है शैतान, तकबर करवाता है, वेस्टिंग टाइम। बच्चों को देख लीजिए, अल्लाह अपनी नेमत से औलाद देता है लेकिन उनकी तरबियत अमूमन कैसी की जाती है। फिर आप देखिए कि माल अल्लाह ने दिया लेकिन अल्लाह के रास्ते पे माल खर्च करने में कितना हिस्सा निकालते हैं और बाकी चीज़ों के लिए कितना निकलता है। सोच, तवज्जो, वक्त, ऐसे लगता है कि पूरे का पूरा हमें अपने शिकंजे में ले लिया। फिर ये दावा किसका है शैतान का कि बच्चों को मार दो, अपनी औलाद को मार दो तो खुश रहोगे। कम बच्चे खुशहाल घराना, सही काम करवाते हुए गलत काम करवाता है। आप हज पे जाते हैं और साथ आप कुछ ऐसे काम करते हैं कि जिसकी वजह से वो आपका हज भी शायद शैतान ही के हिस्से में चला जाए। बस लोग वहाँ जाके भी सिर्फ विंडो वॉचिंग करके आ जाते हैं और सिर्फ इधर उधर की चीज़ें जमा करके आ जाते हैं। इफ़ देयर इज़ एक्स्ट्रा टाइम टू फाइंड समथिंग फन टू डू विच विल नॉट बेनिफिट इन दिस लाइफ एंड हेयर आफ्टर, मदर डूइंग जॉब्स टू बिल्ड कैरियर। जी, बुक्स नहीं लेते और क्लॉथ्स में मनी स्पेंड करते हैं। सही कह रही हैं आप। सम पीपल थिंक कि दैट सिंस आई एम गुड पर्सन आई डोंट हर्ट एनी बॉडीज फीलिंग देयरफॉर आई डोंट हैव टू प्रे। जी ये सारी लॉजिक शैतान सिखाते हैं ना। जी इंशाल्लाह इसको देखेंगे, अगली आयतों को देखें, फिर आपको मज़ीद इसकी चैलेंजेस भी समझ आएंगे और जितना हम इसके बारे में समझेंगे जानेंगे उतनी ही हमें اس سے بچنے کی زیادہ فکر بھی لگ جائے گی. تو آگے دیکھیے,